500 zł. No. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, niedziela 30 czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim najnowsze ustalenia w sprawie obsady unijnych stanowisk, kolejne tragedie nad wodą i zapowiedź najbliższego festiwalu Lato z Radiem. Francja, Niemcy, Holandia i Hiszpania wspólnie uzgodniły podział najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Propozycja jest taka, by socjalista został przewodniczącym Komisji Europejskiej. Tak miał powiedzieć na zamkniętym spotkaniu z liderami grup politycznych w Europarlamencie szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Beata Płomecka. Donald Tusk nie wymienił żadnych nazwisk, ale wiadomo, że jeśli centrolewica obsadzi stanowisko przewodniczącego komisji, to przypadnie ono Fransowi Timmermansowi, bo był on tak zwanym wiodącym kandydatem socjalistów. Ponadto, jak ustaliłam, stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, czyli następcy Donalda Tuska, miałoby przypaść liberałom. Z kolei kobieta z centroprawicy miałaby zostać szefową unijnej dyplomacji. Chadecy mieliby też obsadzić stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Dowiedziałam się nieoficjalnie, że od tych ustaleń Donald Tusk rozpocznie dyskusję na unijnym szczycie i przywódcy zdecydują, czy są gotowi takie rozdanie zaakceptować. Wiadomo, że dla Grupy Wyszehradzkiej, przede wszystkim Polski i Węgier, kandydatura Fransa Timmermansa byłaby nie do zaakceptowania. Niechętne są także Włochy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 22-latek kolejną ofiarą wody zmarł w szpitalu w Nowej Soli. Wczoraj po południu trafił tam śmigłowcem lotniczego pogotowia. Młody człowiek wcześniej topił się w kąpielisku w Nowogrodzie Bobrzańskim. W sobotę do tragedii nad wodą doszło na strzeżonej plaży nad jeziorem Nierzym, niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. Tam utopił się 23-letni mężczyzna. Mimo zakazu w zalewie Zakrzówek w Krakowie nie brakuje amatorów kąpieli. Teren patroluje policja wodna ze strażą miejską. Mimo to kilkadziesiąt osób ciągle jest w wodzie. Weszliśmy, zamoczyliśmy się, no i jest fajnie. Tylko szkoda, że jest zakaz. Ja akurat nie pływałem. Dziewczyna, tak? To zdaje się, że każdy ma swój mózg podobno i każdy go chyba potrafi używać. Pani się zdecydowała wejść do wody. Słyszała pani o zakazie? No nie słyszałam, przy czym bo nie widzę, czy są tutaj znaki, czy nie. Ja bardzo ostrożnie, tak jak przystoi na mój wiek, niedaleko i na chwilę. Będziecie się kąpać? Chcę spróbować, jak się da. We wtorek w zalewie Zakrzówek utonął 14-latek. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Po wypadku władze miasta chcą zwiększyć bezpieczeństwo nad akwenem. Ma się tam pojawić więcej znaków informujących o zakazie kąpieli. Arsenał w mieszkaniu. W Mieroszowie na Dolnym Śląsku policjanci musieli ewakuować mieszkańców kilku domów. Wszystko przez kolekcjonerów niebezpiecznych pamiątek z II wojny światowej. O szczegółach Beata Makowska. Funkcjonariusze z komisariatu w Boguszowie-Gorcach zostali poinformowani o kobiecie próbującej zakopać przedmiot przypominający wyglądem granat. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, kobieta oświadczyła, że w domu ma jeszcze więcej takich przedmiotów. W czasie przeszukania mieszkania zajmowanego przez 45-latkę i jej 22-letniego syna policjanci ujawnili dwa granaty, dwa pociski artyleryjskie, pocisk do granatnika, amunicję oraz broń. Wszystko najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. W związku z zagrożeniem podjęto decyzję o natychmiastowej ewakuacji osób na obszarze 300 metrów od miejsca zdarzenia. W sumie z 6 budynków ewakuowano 70 osób. Za posiadanie bez zezwolenia broni i amunicji oraz gromadzenie substancji i przyrządów wybuchowych grozi kara do 8 lat więzienia. Kolejna taka impreza 19 i 20 lipca w Pucku. Pierwszy koncert tegorocznej transy festiwalu Lata z Radiem Zakopanem to już historia. Na Dolnej Równi Krupowej zagrały gwiazdy polskiej estrady reprezentujące różne gatunki muzyczne. Widzowie i słuchacze tak mówili po zakończeniu reporterowi Polskiego Radia. Przypadkowo idziemy z góry i usłyszeliśmy te wspaniałe dźwięki. Jesteśmy wzruszeni i bardzo zachwyceni tym koncertem. Dziękujemy wszystkim, którzy to zorganizowali. Ja jestem zawsze z Latem z Radiem od kilkudziesięciu lat, kiedy powstało, ja to pamiętam. Lato z Radiem to jest nasza przynajmniej młodość i nasze życie, także nie ulega wątpliwości, że powinno tak dalej być. No dziękujemy za wspaniałe chwile, za muzykę, za radość i tego, czego nam na co dzień brakuje. To jest bardzo dobry pomysł i to jest wręcz potrzeba łączenia różnych styli muzycznych w jednych audycjach.

słuchać festiwalu Fado, trzeciego już. I muszę Państwu powiedzieć, że było to olśniewające doznanie. Od razu uprzedzam, że ma się rozumieć, nie grano tam od rana do nocy Fado, bo tego nawet najbardziej wytrwali Siestowicze by przecież nie znieśli, ale twórcy tego festiwalu, dwaj kompletnie fantastyczni, zakręceni faceci z Fado Cafe w Grudziądzu, wymyślili sobie, że to o życiu będą piosenki, w związku z tym niekoniecznie z korzeniami w Portugalii, ale też na przykład piosenki polskie. I myślę, że będę tutaj niejako wyrazicielem ducha całej tej tłumnie zgromadzonej, szczęśliwej publiczności, jeśli powiem, że kto wie, czy nie największym wydarzeniem tego festiwalu był koncert Stanisławy Celińskiej z siedmioosobowym aż zespołem niesłychanie barwnym, ale po prawdzie, między nami mówiąc, myślę, że pani Stanisława mogłaby wystąpić z pianistą tylko, albo i z gitarzystą, który by dyskretnie tylko ją wspierał, bo tak naprawdę siła jest w jej głosie, siła jest w jej słowie, w jej przekazie. Ja myślałem sobie, że to jest takie spotkanie jakby z coachem, bo po tym koncercie człowiek nagle odnajduje odpowiedzi na wszystkie pytania, a wśród nich to najważniejsze, mianowicie jak żyć. W związku z tym, jeśli Państwo kiedyś będą mieli takie dylematy, jak mianowicie żyć, no to po pierwsze trzeba posłuchać pani Stanisławy, a po drugie naprawdę warto na ten grudziądzki festiwal Fado za rok się przejechać. Stanisława Celińska w Sieście po raz pierwszy. Mój cichutki domowniku, od dawna już przyjaźnie z tobą się, kłopotów mych rój i zmartwień bez liku wciąż powierzam ci. raz milczenie, krzyknę szczęście słoń na ziemię. Spróbuj me istnienie wziąć na hol i uroczyście hol ten chwycisz osobiście i wręczysz mi na długie dni, smuteczku mój. Sława Celnicka wczoraj na festiwalu Fado w Grudziądzu. Ja twórcą tego festiwalu, chłopakom z Fado Cafe, Wojtkowi i Tomkowi gratuluję i życzę w przyszłym roku już tylko takiej pogody, jaka była dzisiaj, bo wszystko poza tym mają. Tyle z liryzmu na dzisiaj, bo przecież wrzący skwar za oknem i to jest dobry czas dla Karola Wielkiego. tutaj w Sieście wraz z błękitnym niebem i skwarnym powietrzem zawsze co roku pojawia się Carlos Santana. A to jest, jak mówiłem, dla niego dobry czas. Carlos pewnie też jest tego zdania i właśnie dlatego u progu lata wydał nową płytę Africa Speaks. To nie był bynajmniej jej fragment. Carlos dzisiaj będzie głównym bohaterem, choć ma się rozumieć, że nie jedynym. Siesta. Ja sięgnąłem do tego nagrania sprzed dekady z Górą. Ogromnie je lubię. Ale będziemy do tej Afryki zbliżać się zwolna w jego towarzystwie. Carlos, obok niego Angelique Kidjo przy fortepianie, Herbie Hancock. Thank you. Carlos Santana, Herbie Hancock i Angelique Kidjo. Angelique, bardzo grzecznie przypominam, już za miesiąc niespełna z premierowym w Polsce koncertem z płyty Celia na festiwalu Ladies Jazz, bardzo z trójką zaprzyjaźnionym. To będzie 27 wieczór lipca w Gdyni w Teatrze Muzycznym. A dzień później w tym samym miejscu Krystyna Stańko z orkiestrą. Z serca polecam ten koncert także. Ale my teraz przy Santanie i jego nowej płycie, bo wreszcie zbliżyliśmy się z pomocą Angelique do tematu afrykańskiego. Jako się rzekło, album Carlosa nosi tytuł Africa Speaks. I ja mam tutaj jedną poważną wątpliwość, a nawet zarzut. Od razu przywalę Karolowi. Mianowicie uważam, że zachował się niecałkiem grzecznie, pisząc właściwie wszystkie piosenki z bójką, a także oddając jej mikrofon we wszystkich utworach, a następnie występując samemu na okładce, że to jest jego tylko płyta. Uważam, że byłoby w dobrym tonie, i tak powinien był postąpić prawdziwy gentleman, byłoby w dobrym tonie napisać Carlos Santana and bójka. I byłoby to również z pożytkiem dla słuchaczy, którzy... Ja nawet z Magdą Navarrete, która jest w końcu znakomitą artystką flamenco i koleżanką bójki poniekąd, rozmawiałem o tej płycie dwa dni temu na festiwalu Fado w Grudziądzu i ona nie wiedziała o tym, że Carlos nagle z bójką nagrał całą płytę. To jest wydarzenie dla entuzjastów muzyki świata, dla entuzjastów flamenco, dla entuzjastów muzyki afrykańskiej. Okładka o tym nie mówi. No ale kiedy przejdziemy już przez tę przeszkodę, to potem jest tylko frajda. Somos amigos. fuego frente a los amigos. Qué mala suerte la mía, porque no puedo olvidarla. Carlos Santana i Bójka, Africa Speaks, to jeden z najbardziej lirycznych fragmentów ich wspólnej płyty. Proszę się rozglądać, z całą pewnością Santana i Bójka ruszą gdzieś w trasę i pewnie, jak to Santana w okolicach Doliny Charlotte prędzej czy później się pojawi, prawda? Co będzie na pewno zachwycający koncert. I jestem przekonany, że bez Bójki w ogóle nie ma szans dojść do skutku. Ja mówiłem, że z Bójką ta płyta jest nie tylko nagrana, ale w znacznym stopniu napisana. Wszelako muzyka niektórych utworów jest też autorstwa, współautorstwa, powinienem podkreślić, paru innych postaci, także afrykańskich artystów. Ten temat, którego słuchaliśmy przed chwilą, to jest dzieło także artysty z Senegalu, nazwiskiem Ismaël Lo, którego może Państwo pamiętają, bo on się pojawiał parokrotnie w Sieście, na przykład w duecie z Cezarią Ewrą. Ja bym dzisiaj Ismaila namówił, żeby zajrzał do nas w towarzystwie grupy Africando. Amin ya rabbi joy lelen ma joy lelen ma joy lelen ma lina sinio tay khatin ma odin woy mana baken bu nyam dunda yay dana nyam de ya jumala gañu yay ti werum ko nanon len ko yalla mu xare ko ajanna. Yay boy joy no way Noiro lo yay boy joy no way Michel Chami yay boy joy no way Wante ya karnane wa campos nyo gonna joy. Thank you. Oscar Hernández con Africando. Ismael Lo z grupą Africando. Ismael, jak mówiłem, jest z Senegalu. Zostańmy jeszcze chwilę w okolicy, jeśli państwo pozwolą. To zresztą będzie taki ostatni akord dzisiaj w sieście tych naszych afrykańskich figli. Jeśli będą państwo w najbliższych dniach w Senegalu i będziecie mieli wolną chwilę, no sprecyzujmy, kilka tygodni chyba wolnych wypadałoby mieć, to z całego serca polecam podróż do Burkina Faso. No to jest zachwycający kraj. To się zresztą wykłada na nazwa kraj ludzi dobrych i godnych i muszę to potwierdzić. Nie jest to bardzo proste dostać się z kraju Ismaila Lo do Burkina Faso, bo wypadałoby najpierw przejechać przez znaczną część Mali. No ale proszę próbować. Jeśli się to państwu uda zrobić w jednym kawałku, co jest już pewnym osiągnięciem, to wkroczą państwo dumnie w okolice zachodniego Burkina Faso i tam bez trudu odnajdą państwo wioskę Djibasso, gdzie urodził się nasz kolejny bohater Charlie Sidney. Nie przypominam sobie, żebym był w wiosce Djibasso, choć mogłem ją gdzieś mijać po drodze wędrując do jednego z moich ulubionych miast Afryki Zachodniej, czyli Bobo-Dioulasso. Sama ta nazwa jakoś powoduje, że od razu się uśmiecham całym sercem. No więc w tymże Bobo-Dioulasso, Charlie Sidney przez lata muzykował tam swoje szlify oficerskie w muzyce afrykańskiej zdobywał. Teraz można go usłyszeć i w Ouagadougou, i w Abidżanie, i jak znam życie, pewnie także w Paryżu. No a przede wszystkim w zjeście. Adunaru ma watu fu suka debo ali mini idima watu fu suka debo Zawsze z otwartymi ramionami, a zwłaszcza uszami. Witamy w sieście gości z Bobo Dioulasso w Burkina Faso. To był Charlie Sydney. Ja mówiłem, że będziemy tym samym żegnać się powoli z Afryką dziś w sieście, ale nie mówiłem całej prawdy, no bo nieuchronnie pojawi się teraz Lucia de Carvalho, która no w końcu jest Angolanką, ale ponieważ w znacznym stopniu żyje i muzykuje w Brazylii, a też w Lizbonie, no to tak właściwie możemy powiedzieć, że już przekroczyliśmy ocean, już jesteśmy gdzie indziej. To jest Lucia de Carvalho z przyjaciółmi Alexei Martinez, Irina Vasconcelos i Lazo Matumbi. Ten ostatni, ktoś by pomyślał, że jest rzeczywiście z wnętrza Afryki, a to jednak brazylijski jest artysta. Zapraszamy. Foi feito pra tocar tambor. Tão bom se bate tum tum tum tum que sua inteira. Sonhava quando cai no seu amor fazer música sem fronteira. Dar a volta do mundo semeando quebradeira. Sensacional. Menino que falou subindo a ladeira. Original. Trouxe um mundo unido, amor sem fronteira. Sensacional. Menino que falou subindo a ladeira. Original. Trouxe um mundo unido, amor sem fronteira. Canta Nilo esse canto sem cor. Não há barreiras, eu penso numa só bandeira. Tantas tradições, uma só vai. E norte a sul, sacode essa terra inteira. Ei, ouvi nevora, se legua. Se tu vem de Angola em cima. Bota pra quebrar. Se você nasceu na América. Latina, companheiro. Se viu na Rússia, Europa, Austrália ou África. Feito do amor, pensamento daqui anda, escorre nas veias. Original. Para aí, anda lá,

feliz. Quando bater no coração, outra pancada se depois um mês. Pode escrever, não falha não. É tanto sorte, se muito feliz. Por isso fumo seu aí, eu digo quando toques. Carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se desloque. E que só passe no seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve. É um destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven. Ele cantou e se ficou raiz. Pra sentir na certidão do tic-tac do seu coração. De quatro toques, tão tão tão tão tão tão tão. Se tornou a tentação de ser pai, ser assim feliz. Ser pai, ser assim feliz. Ser pai, ser assim feliz. Andrea Motis, Hiszpanka w przebraniu dziewczyny z Ipanemy, można by powiedzieć. Na koniec tej pierwszej odsłony jeszcze Carlos, bo to dzisiaj jego dzień. Carlos zagra nam liryczną Guajirę, ale próżno jej szukać na płycie. To jest fragment jego epki, która ten album poprzedzała. Santana z poprzedzającej płyty Africa Speaks epki In Search of Mona Lisa. Proszę zostać z nami, siesta powróci w stosownym momencie. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Cztery miasta, cztery weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Cortez, Perfect, Chopin University Big Band, Daria Zawiałow, Przybysz, Krzysztof Zalewski, Barbara Wrońska, The Dumplings.